sijui mapenzi, ulinifuata na kufosi niwe wako mpenzi. Yali kutoka machozi, kasema utajiua kilikosa langu penzi. Nikuwa sijui mapenzi, ulinifuata na kufosi niwe wako mpenzi. Yali kutoka machozi, kasema utajiua kilikosa langu penzi. Isikia tusimulizi, kisema ukinkosa mimi marali. Yali kutoka machozi, kasema utajiua kilikosa langu penzi. Isikia tusimulizi, kisema ukinkosa mimi marali. Yali kutoka machozi, kasema kuishi bila mimi wewe huwezi. Kunifanya nivwe mlevi ni wewe, na kuwapa tena shedi mwenyezi. Sani wewe, ulifanya nifukuzwe shuleni, sababu yako wewe, na kufuzi nibe wako ndani. Ni wewe, niacha nisome, kuliko nanganye. Kinyama sina mwa, sina mwa, sina mwa. Nilikueleza mnyonge, na simulizi za penzi lako nono umizwa. Sikutaka unipende, nilazimisha kupende.